่เป็นนักบวชหรือแม้แต่นักปฏิบัติธรรมก็ตามพวกเราต้องมาปฏิบัติธรรมได้เพราะอาศัยข้าวของญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาที่ได้บริจาคเป็นทานเฉพาะด้วยศรัทธาหรือว่าต้องการที่จะเอื้อเฟื้อพวกเราในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่ในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเราเป็นหนี้นะเราบริโภคอาหารอย่างเป็นหนี้และหนี้นี่ถ้าจะใช้ให้หมดได้นี่พระไตรปิฎกว่านะต้องปฏิบัติธรรมให้บรรลุนะถึงขั้นพ้นทุกข์นะเป็นพระอรหันต์นี่ถึงจะเรียกว่าหมดหนี้นะไม่เป็นหนี้ชาวบ้านการบริโภคหลังจากนั้นก็ถือว่าเป็นการบริโภคอย่างเจ้าของเรียกว่าสามิบริโภคสามิบริโภคคือการบริโภคอย่างเจ้าของคือมีสิทธิ์มีความชอบธรรมในการบริโภคแต่ถ้าหากว่ายังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่ท่านก็ถือว่ายังเป็นหนี้นะยังเป็นหนี้พระมหากัสสปะท่านเป็นพระสาวกที่มีความสำคัญเป็นอันดับ3รองจากพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะท่านกล่าวไว้ว่าท่านบริโภคอย่างเป็นหนี้ของชาวบ้านอยู่7วันเมื่อถึงวันที่8นะท่านก็ไม่เป็นหนี้ชาวบ้านแล้วเพราะอะไรเพราะท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรนะใช้เวลานานกว่านั้นนะบริโภคข้าวชาวบ้านนี่อย่างเป็นหนี้15วันหลังจากนั้นท่านก็มีสิทธิ์บริโภคอย่างชอบธรรมหรือว่าอย่างผู้เป็นเจ้าของแต่ว่าก็มีหนี้อีกอย่างนึงนะที่ท่านไม่ได้มีโอกาสชำระกว่าจะชำระหนี้นี้ได้นี่ก็จนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตท่านนั่นก็คือการใช้หนี้ของแม่ที่ได้เลี้ยงดูท่านพระสารีบุตรท่านสามารถจะสอนผู้คนให้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตัวท่านเป็นพระอรหันต์ก็มากมายเพราะว่าท่านเป็นผู้มีปัญญามากแต่ว่ามีคนหนึ่งที่สอนได้ยากมากนะคือมารดาของท่านมารดาท่านมีลูกอยู่7นะบอกว่าทั้งหมดนี่บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์หมดเลยแต่ว่าไม่สามารถที่จะสอนแม่ได้เพราะว่าแม่นี่มีมานะมากแล้วก็ไม่มีศรัทธาในพระธรรมคำสอนเลยและยิ่งถือตัวว่าเป็นคนมีเงินก็ยิ่งไม่เห็นคุณค่าของธรรมะพระสารีบุตรนี่ท่านก็เมื่อท่านรู้ว่าท่านจะมีชีวิตแค่7วัน7วันสุดท้ายท่านก็เลยนึกถึงแม่นึกถึงโยมแม่แล้วก็ได้เลือกที่จะไปเสียชีวิตละสังขารที่นั่นที่บ้านเกิดของตนไปถึงแล้วนี่ก็ยังถูกแม่โยมแม่นี่ต่อว่าเพราะว่าแทนที่จะสืบทอดทรัพย์สมบัติหรือวงตระกูลของแม่นี่ก็กลับมาออกบวชแล้วก็พาน้องทั้งน้องสาวน้องชายออกบวชหมดจนถ้าไม่มีใครสืบสกุลก็โกรธพระสารีบุตรนี่ท่านมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งความนิ่งท่านไม่ว่าแม่จะว่ายังไงท่านก็นิ่งแต่อะไรทำให้โยมแม่นี่มาศรัทธาในตัวท่านได้ก็เพราะว่าตอนที่ วันที่ท่านจะละสังขารนี่ก็มีเทวดามาเยี่ยมตั้งแต่พระอินทร์ลงมาถึงขึ้นไปถึงพระพรหมโยมแม่เห็นก็แปลกใจเพราะว่าขนาดพระอินทร์นี่ขนาดพระอินทร์มาถึงพระพรหมนี่มาเคารพสักการะลูกชายของตัวแสดงว่าลูกนี่ต้องมีอะไรดีแน่นอนพระสารีบุตรท่านก็ถ่อมตัวท่านก็บอกว่าเนี่ยพระบรมศาสดาของท่านต่างหากนะที่น่านับถือก็ทำให้แม่นี่โยมแม่เกิดศรัทธาในพระพุทธองค์และนั่นแหละที่ทำให้ท่านคลายทิฏฐิมานะเพราะว่าเห็นด้วยตาว่าโอ้ขนาดเทวดาชั้นสูงนี่ยังมาเคารพนอบน้อมลูกชายของตัวเลยก็เลยเปิดใจฟังธรรมจากพระสารีบุตรแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพอโยมแม่นี่บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่พระสารีบุตรก็พูดเลยว่าอุทานขึ้นมาเลยว่าค่าน้ำนมค่าข้าวค่าน้ำทั้งที่เราเป็นหนี้บัดนี้เราได้ใช้หมดสิ้นแล้วนี่เป็นหนี้อย่างเดียวที่ท่านยังชำระไม่เสร็จนะจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนละสังขารในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะเราถือว่าการที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่หรือของพ่อผู้เป็นบุพการีนี่ไม่ว่าจะตอบแทนท่านด้วยข้าวปลาอาหารด้วยทรัพย์สมบัติด้วยเพชรนินจินดาอย่างไรก็ยังถือว่ายังตอบแทนได้ไม่ครบถ้วนท่านเปรียบเทียบถึงกับว่าแม้จะสะพายหรือแบกแม่และพ่อบนบ่าทั้งสองข้างนะปรนนิบัติท่านนะตลอดเวลาในขณะที่ท่านอยู่บนบ่าก็ไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณท่านนะอย่างสิ้นเชิงอย่างครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าจะทำให้ท่านเนี่ยได้มีธรรมะเช่นแม่หรือพ่อที่ไม่ใส่ใจในทานก็ทำให้น้อมจะให้ท่านเป็นผู้ที่ใส่ใจในการให้ทานไม่มีศรัทธาก็ทำให้ท่านมีศรัทธาไม่มีศีลก็ทำให้ท่านมีศีลไม่มีจาคะก็ทำให้ท่านมีจาคะจาคะก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีปัญญาก็ทำให้ท่านเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าทำได้อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อย่างครบถ้วนพระสารีบุตรท่านก็ได้ทำสิ่งนี้นะทำให้โยมแม่นี่ตั้งอยู่ในความเป็นอริยบุคคลแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ปรินิพพานอันนี้ก็เป็นแง่คิดสำหรับพวกเรานะว่าพวกเราที่รำลึกถึงหรือตระหนักถึงบุญคุณของพ่อแม่บุพการีสิ่งดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับท่านได้ก็คือธรรมะศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดซึ่งอยู่ในวิสัยที่เราจะมอบให้กับท่านได้แต่เราจะมอบให้เราก็ต้องมีสิ่งนั้นที่ตัวเรานะก็คือต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาด้วยนะการมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้นะถึงแม้ว่าจะทำให้เราห่างบ้านแต่ว่ามันก็คือการมาสะสมอริยทรัพย์เพื่อที่เราจะได้ไปมอบไปให้กับท่านเหล่านั้นมาพระพุทธองค์เนี่ยตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านออกบวชนะท่านก็ไม่ได้นึกถึงตัวเองเท่านั้นนะท่านคิดถึงสรรพสัตว์ท่านคิดถึงพ่อแม่พ่อแล้วก็เครือญาติทั้งหลายท่านออกบวชเพื่อที่จะได้คนพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์และในสุดท่านก็มาแนะนำนะให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นธรรมะ แม้กระทั่งโยมพ่อโยมบิดาคือพระเจ้าสุทโธทนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นการกลับมานะเพื่อที่จะมาโปรดพระญาติไม่ใช่ไปแล้วไปเลยไม่ใช่ไปเพื่อตัวเองนะแต่ไปเพื่อประโยชน์ของสรรพสัตว์และท่านก็ได้กลับมาทำประโยชน์ให้จริงๆแล้วพวกเรานี่ก็ถือว่าเราไม่ได้มาบำเพ็ญแค่ประโยชน์ตนนะแต่ว่าเราสามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์ท่านได้ด้วยเมื่อธรรมะได้เจริญงอกงามในใจเราโดยเพราะการมีสติความรู้สึกตัวอันนี้จะเป็นกุญแจที่จะพาเราไปสู่ธรรมะขั้นสูงได้พูดถึงพระสารีบุตรนี่ก็น่าที่จะเล่าต่อนะเพราะว่าประวัติของท่านก็น่าสนใจเวลาพูดถึงพระสารีบุตรแล้วก็นึกถึงพระโมคคัลลานะคู่กันเพราะว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวากับเบื้องซ้ายแต่ว่าสองท่านนี้จะเรียกว่าประสบการณ์หรือว่าชีวิตนี้เรียกว่าไปคนละทางเลยนะคือพระโมคคัลลานะนี่ท่านมีฤทธิ์เยอะนะชีวิตของท่านหลังบวชนี่ผาดโผนมากนะมีฤทธิ์ไปปราบนาคไปปราบพญานาคราชเอาไปปราบพระพรหมต้องไปปราบเทวดาที่ดื้อแต่ว่าพระสารีบุตรไม่มีเรื่องทำนองนี้เลยเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นเลิศทางปัญญาก็ในเรื่องการสอนธรรมได้เชื่อเป็นอัครเสนาบดีแต่ว่าลักษณะหนึ่งของท่านที่เด่นมากคือความอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนไม่เป็นที่น่ากลัวน่ายำเกรงเหมือนกับพระโมคคัลลานะเลยท่านที่เป็นเพื่อนสนิทกันพระสารีบุตรนี่เรียกว่าท่านไม่มีการถือเนื้อถือตัวเลยเข้าถึงง่ายและเนื่องจากว่าท่านถ่อมตัวแล้วก็ไม่ค่อยแสดงอำนาจก็ทำให้ผู้คนนอกจากจะนับถือท่านแล้วนะบางทีก็กล้าที่จะท้วงติงด้วยนะสามเณรคนหนึ่งเนี่ยเห็นท่านผมจีวรเนี่ยปล่อยชายยาวก็ท้วงท่านนะท้วงพระสารีบุตรท่านก็รับฟังนะแล้วก็ไปครองจีวรใหม่อาการที่สามเณรเนี่ยกล้าท้วงท่านได้แสดงว่าท่านนี้เป็นพระผู้ใหญ่ที่อ่อนน้อมถ่อมตัวมากแล้วคนไม่มีความเกรงกลัวเลยแล้วก็จะมีเรื่องราวของท่านที่ถูกท้วงถูกทักหรือว่าแม้กระทั่งถูกใส่ร้ายนี่ก็เยอะเรื่องแบบนี้ไม่มีกับพระโมคคัลลานะเลยนะแต่ว่าพระสารีบุตรนี่มีเยอะเพราะความที่ท่านเนี่ยถ่อมตัวแล้วก็ไม่แสดงอำนาจมีคราวหนึ่งก็มีพระที่เป็นสิทธิ์ของท่านเนี่ยทักท้วงการกระทำบางอย่างของท่านคือพระสารีบุตรเนี่ยท่านอันนี้คงจะเป็นสมัยแรกๆนะอาจจะก่อนบรรลุธรรมท่านชอบชักชวนคนมารับศีลบางคนก็เป็นพราหมณ์บางคนก็เป็นชาวประมงท่านก็ไม่สนใจนะท่านก็ให้เขามารับศีล5พอรับศีล5แล้วก็มีปัญหาเลยเพราะว่าศีลข้อที่1เนี่ยปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์คนเหล่านี้เขารับศีลไปแล้วเขาก็ไม่สามารถทำหรือรักษาศีลได้เขาก็ไปฆ่าสัตว์จับปลาพระสารีบุตรทราบก็ไม่พอใจว่าทำไมรับศีลไปแล้วไม่ทำตามก็มีลูกศิษย์ทักท้วงท่านนะว่าที่ท่านทำนี่จะถูกหรือนะเพราะว่าที่เขามารับศีลก็เพราะเขากลัวท่านเขาเกรงใจท่านนะก็เลยรับไปแต่ว่าเอาความจริงก็ปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเกร็ดอันหนึ่งที่ชี้เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ใครๆก็กล้าทักท้วงได้แม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาอันนี้ก็เป็นแบบอย่างนะของพระผู้ใหญ่นะที่ท่านเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทักท้วงบางทีบางพวกบางคนนี่ถึงกับย่านใจนะใส่ร้ายท่านเลย อย่างเช่นมีพระรูปหนึ่งนะไม่พอใจพระสารีบุตรนะคือพระสารีบุตรท่านมีคราวหนึ่งท่านต้องจะออกจากสำนักก่อนที่จะออกจากสำนักท่านก็คล้ายๆว่าบอกลานะบอกลาพระซึ่งก็เป็นศิษย์ท่านและเนื่องจากศิษย์ท่านมีเยอะมากท่านก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะบอกลาได้หมดก็มีการถามชื่อถามโคตรถามตระกูลนะหรือเรียกว่ามีการทักทายกันนะด้วยความใส่ใจปรากฏว่ามีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้ทักนะก็เกิดความไม่พอใจศรัทธาท่านก็จริงนะแต่พอท่านไม่ทักเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจนะแล้วก็หาเรื่องเล่นงานท่านก็บังเอิญตอนที่ท่านเดินผ่านในชายจีวังท่านเนี่ยก็ไปถูกเขาถูกพระรูปนี้ท่านพระรูปนี้ก็หาโอกาสเลยนะไปทูลฟ้องพระเจ้าว่าเนี่ยพระสารีบุตรทำร้ายวางอำนาจแล้วก็ทำร้ายตัวพระเจ้าก็เลยเรียกพระสารีบุตรมาแล้วก็ซักถามว่าท่านทำเช่นนั้นจริงไหมพระสารีบุตรท่านก็ตอบได้น่าสนใจท่านบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านก็เจียมเนื้อเจียมตัวเหมือนกับเด็กจันทามเด็กจันท้ายคือเด็กชั้นต่ำนะท่านไม่เคยคิดจะแสดงอำนาจบาดใหญ่ท่านปฏิบัติตัวเหมือนกับดินน้ำไฟลมดินน้ำเนี่ยดินเนี่ยมันเจอใครจะโยนขยะสิ่งปฏิกูลลงไปดินก็รับหมดไม่เคยต่อว่าไม่เคยบ่นน้ำนี่ก็เช่นเดียวกันใครจะทิ้งขยะใครจะทิ้งสิ่งเหม็นลงไปน้ำก็ยอมรับหมดลมนี่มันจะผ่านไปทุกที่โดยที่ไม่เลือกว่าจะเป็นที่ที่สะอาดหรือว่าสกปรกจะเป็นที่สูงที่ต่ำลมก็พัดผ่านเสมอกันไฟก็เช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็นเชื้ออะไรเชื้อราคาแพงหรือเชื้อถูกหรือเป็นมูลสัตว์นะไฟก็ไม่ปฏิเสธท่านก็อธิบายว่าท่านไม่มีจิตใจที่จะดูถูกหรือว่าถือเนื้อถือตัวใครเลยพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยให้พระรูปนี้เนี่ยขอโทษนะขอขมาเพราะถ้าไม่ขอขมาแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนพระรูปนั้นก็ได้สำนึกนะก็ลดตัวลงนะเพื่อที่จะขอขมาพระสารีบุตรท่านก็ลดตัวลงเหมือนกันนะนั่งกระยมแล้วก็รับคำขอขมาก็แสดงอาการแสดงความสุภาพนะไม่ได้โกรธเคืองเลยความถ่อมตัวของพระสารีบุตรนี่ก็เป็นเหตุให้ทำให้มีคนที่คิดจะลองดีกับท่านเยอะมากก็อย่างที่บอกว่าคงเห็นว่าท่านไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรแล้วก็ท่านอยู่แบบถ่อมตัวมีพราหมณ์คนหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งนะเห็นว่าได้ยินกิติศัพท์ว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีความโกรธใครจะทักใครจะท้วงใครจะด่าอะไรท่านก็ไม่โกรธนิ่งก็อยากจะลองดีนะลองดียังไงเดินไปที่ข้างหลังก็ตบหลังอย่างแรงเลยนะตบหลังอย่างแรงเลยท่านก็รู้นะแต่ว่าท่านก็ไม่โกรธแล้วก็กลับสนทนากับพราหมณ์คนนั้นได้ดีจนกระทั่งพราหมณ์นี่เกิดศรัทธาในพระสารีบุตรแล้วก็หันมาสมาทานนับถือพระรัตนตรัยคนที่เห็นพราหมณ์เนี่ยตบหลังพระสารีบุตรนี่ก็ไม่พอใจก็จะมาทำร้ายพระสารีบุตรท่านก็ห้ามเอาไว้ก็บอกว่าพราหมณ์นี่ตบหลังอาตมาไม่ใช่หรือไม่ได้ตบหลังทุกท่านแล้วท่านจะมาโกรธทำไมในเมื่อเรายังไม่ถือโทษโกรธเคืองพราหมณ์ผู้นี้เลยบางคราวนี้ก็มียักษ์มาเอากระบองมาฟาดท่านนะคือถ้ามาเจอไอ้แบบที่ไม่เจอไม่มีกับพระโมคคัลลานะเพราะว่ากลัวแต่กับพระสายบุญนี่ก็กล้าที่จะทำเอากระบองมาตีท่านก็ไม่รู้สึกเลยนะจนกระทั่งพระโมคคัลลานะมาทักว่าท่านทราบหรือไม่ว่ายักษ์นี่มาตีท่านท่านบอกท่านไม่รู้เลยท่านไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เมื่อบรรลุธรรมแล้วนี่ท่านก็แม้จะบรรลุธรรมขั้นสูงนะแต่ว่าก็อยู่อย่างถ่อมตัวนะแล้วก็ ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่แสดงอำนาจนะกับผู้อื่นเรียกว่าไม่มีอัตตาเลยนะพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องนะต้องให้ถือเอาเรื่องนี้เป็นแบบอย่างนะว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราได้อัตตาตัวตนเล็กลงอย่างไรบ้างนะยิ่งบรรลุธรรมขั้นสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีอาการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมากเพราะว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องอวดอ้างแสดงตัวอย่างไรที่จริงเรื่องราวของพระอรหันต์เนี่ยมีมากมายหลายแบบนะมีทั้งคนที่มีทั้งผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่องอย่างพระสารีบุตรหรือว่ามีทั้งผู้ที่โง่มากๆเลยนะแต่ก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เช่นพระจุลปันถกโง่ขนาดที่เรียกว่าท่องคาถาเนี่ยนะ4บรรทัดนะ4ประโยคที่กว่านะยังท่องไม่ได้เลยเป็นเดือนก็ยังท่องไม่ได้ความจำแย่มากถือว่าเป็นผู้ที่โง่มากแต่ก็บรรลุธรรมได้บางท่านเนี่ยนะเป็นโจรบางท่านชอบลักเล็กขโมยน้อยโจรที่ไม่ใช่พระองคุลิมานี่ก็มีเยอะนะแต่ว่าก็สามารถจะบรรลุธรรมได้หรือว่าคนที่ชอบยักยอกเงินเจ้านายให้เงินไปซื้อดอกไม้นะก็ยักยอกเงินทุกครั้งแต่ว่าก็บรรลุธรรมได้บางท่านก็ชอบพูดจาชอบสบถนะพูดคำพูดประโยคก็สบถละไอ้ถอยไอ้ถอยนะจนกระทั่งคนไปทูลฟ้องพระเจ้าเนี่ยพระรูปนี้นี่กิริยามารยาทแย่มากนะพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าท่านผู้นี้นี่ท่านนะพ้นกิเลสแล้วนะพ้นทุกข์แล้วนะพระปิรินทวัชชะนั้นแต่ถ้าเราดูนี่เราพบว่าการบรรลุธรรมเนี่ยนะมันเป็นวิสัยของมนุษย์ทุกคนทุกประเภทก็ว่าได้อย่าไปคิดว่าจะต้องเป็นคนที่ฉลาดนะถึงจะบรรลุธรรมได้หรือจะต้องเป็นคนที่ดีพร้อมประวัติขาวบริสุทธิ์นะถึงจะบรรลุธรรมได้แม้จะผ่านเรื่องราวต่างๆมาหรือแม้จะเป็นคนที่โง่นะก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ทั้งนั้นตราบใดที่เป็นมนุษย์นะตราบใดที่มีจิตมีใจนะก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะขั้นสูงได้ก็เหมือนกับพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปเนี่ยถ้าเราสังเกตนะทำจากวัสดุทุกชนิดไม่ใช่ทำจากทองไม่ใช่ทำจากเงินเท่านั้นไม่ใช่ทำจากทองหรือสำริดเท่านั้นบางทีทำจากไม้ทำจากดินนะทำจากของราคาถูกก็เป็นพระพุทธรูปได้นะเหมือนก็จะบอกว่าความเป็นพุทธานี่นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนประเภทไหนนะทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรมนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะมาจากต่างที่ต่างแดนนะเราจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไม่ต้องพูดถึงเพศวัยนะที่แตกต่างกันด้วยอันนั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะต่อการที่จะเข้าถึงธรรมะเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วก็ถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกท้อขึ้นมาเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าเนี่ยฉันคงปฏิบัติธรรมไม่ได้แล้วล่ะนะแค่สติความรู้สึกตัวนี่ฉันยังไม่รู้เลยนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับบางคนนะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับส่วนใหญ่ก็ได้นะอาตมาก็เป็นนะบางช่วงหนึ่งความเกิดใหม่ๆเกิดความท้อว่าเนี่ยชีวิตนี้คงจะหมดหวังแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เรียนเก่งหรือว่าเจออุปสรรคต่างๆก็สามารถที่จะผ่านไปได้แต่พอเรื่องการปฏิบัติธรรมเห็นทีจะหมดหวังคงจะเอาดีทางนี้ไม่ได้อันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดนะเพราะว่าถ้าทำไปเรื่อยๆถ้าไม่ทิ้งความเพียรนะก็สามารถจะผ่านอุปสรรคไปได้สามารถจะวางจิตวางใจนะให้ธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นได้เดี๋ยวว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการบรรลุธรรมนะเอาเรื่องแค่เรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยรับรองว่ามันไม่เกินวิสัยพวกเรา ที่จะทำให้เจริญงอกงามและช่วยทำให้ใจเราโปร่งเบาสบายอย่าไปท้อนะถึงแม้ว่าทำแล้วจะยังไม่เห็นผลอาจจะเป็นเพราะว่าเวลายังน้อยไปหรือเป็นเพราะว่าเราวางใจไม่ถูกถ้าเราวางใจให้ถูกนะมันก็จะเห็นผลได้ข้อสำคัญคือว่าเราต้องมีความเพียรแล้วก็จะใจร้อนนะต้องรู้จักคอยถ้ามีความเพียรมีความเพียรแต่พอดีแล้วก็รู้จักคอยมีฉันทะในการปฏิบัติความรู้สึกตัวสตินะก็จะปรากฏแก่เราอย่างแน่นอนไม่ว่าเราจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งหรือว่าไม่ฉลาดหรือว่าเจ็บป่วยที่คนพิการอย่างไรนะไอ้สิ่งเหล่านี้นี่มันไม่ใช่อุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือว่าการที่เข้าถึงธรรมเลยข้อสำคัญก็อย่างที่พูดนะคือว่าต้องมีความเพียรนะวางจิตวางใจให้ถูกนะก็ขนาดเรียนภาษาต่างประเทศขนาดขี่รถจักรยานนะหรือว่าว่ายน้ำนี่เรายังใช้เวลาบางทีเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าเราจะว่ายน้ำได้กว่าจะขี่จักรยานได้สมัยเด็กๆเนี่ยนะเป็นอาทิตย์นักภาษาอะไรก็เรื่องของที่มันละเอียดอ่อนอย่างเช่นการปฏิบัติทำการเจริญสติของที่ต้องใช้เวลาอย่าแข่งกับเวลานะเพราะเวลาไม่ใช่ศัตรูของเราเวลาไม่ใช่คู่แข่งของเราแล้วก็ไม่ต้องแข่งกับใครนะเพียงแค่เราวางใจให้ถูกนะวางใจให้เป็นนะหลวงพ่อเทียนท่านก็บอกว่าเนี่ยสอนว่าให้ทำเล่นนะทำเล่นๆอย่าทำด้วยความอยากอย่าคิดจะเอาชนะนะถ้าเราคิดจะเอาชนะคิดจะได้คิดจะมีจะเป็นไอ้ความอยากเหล่านี้แหละที่มันจะเป็นอุปสรรคนะทำให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยเนิ่นช้านะเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยเราจะหรือเวลาเราทำงานเนี่ยเราจะมีอาจจะปลูกความมุ่งมั่นนะหรืออาจจะสร้างนึกถึงรางวัลเพื่อที่จะเป็นเครื่องล่อเราให้เรามีความเพียรบางทีเราเรียนหนังสือเราจะทำด้วยอาการที่หน้าดำค่ำเคร่งได้เวลาเราทำงานเราก็จะทำด้วยความมุ่งมั่นนะแต่ว่าการวางจิตแบบนี้พอมาใช้การปฏิบัติธรรมอาจเป็นปัญหานะไม่ได้ทำด้วยอาการที่หน้าดำค่ำเคร่งไม่ได้จะทำด้วยใจที่คิดอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันต้องวางซะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับแต่ละขณะที่เรายกมือสร้างจังหวะหรือว่าการเดินจงกรมถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปคิดนึกถึงว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเมื่อไหร่มันจะข้ามเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นวันไปสักทีเราก็จะปฏิบัติได้นะได้อย่างมีความโปร่งเบาสบายแต่ถึงไม่สบายก็เป็นธรรมดานะเพราะว่าใจเรามันก็จะขึ้นๆลงๆแบบนี้แหละใจต่อไปมันก็จะค่อยปรับตัวได้ทำดูสุขภาพนี้สภาพของกัน